الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما حطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سورة طه کی واقعہ و تفصیلا موسیٰ علیہ السلام چول داغو مقابله واده فرعون سره او کله چې وی کې الله کامیاب کو فرعون یې غرب کو بیا د خپل قوم بنی اسرائیل نه په مشکلاتو کې راګیرو. بنی اسرائیل لپاره کوئی تور تتلیو اللہ رب العزت ولا دعوت ورکڑیو جدید پار کتاب راولا تکا بغیر دا کتاب نا دین مکمل نہیں. موسیٰ علیہ السلام سلویخ توشپو رضو دا پار کوئی تور تلار او دلتا بنی اسرائیلو کی یو گمراہ انسان پیدا شو نو ټول په شرک باندې مبتلا کړ ان اسرائیل. چلے او ته جوړ کو سخې ولا جوړ کو او ټول ته وی جدا زمونږ الہ دې زمونږ معبود دې او دا موسیٰ علیہ السلام هم معبود دے خدای دے. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حال تا کی خبر ورکو چتخو بنی اسرائیل تا دی لیکن اغیمہ پڑیر لوی امتحان کے چولی دی سامری گمراہ کری دی وشرک مبتلا کری دی. موسیٰ علیہ السلام راغن و قومن تپوس کی ناغی و تعوذر پیش کو جزو منگ اختیار نو منگ بعد دیر لوے زور او زبردستی اکڑی شوا چی غمال رواخلے غنیمت تی چوی سوزو داغی سوزو لدغان جام شو چی داغی نسخے جوڑ کو. بیا راغی خپل رور لا هارون علیہ السلام لا او ته خپل خبرو کړ چې ما دعوت کړې ده ما منه کړې دي زه خاموش نیم پاتې شوی هو دغه مې نه دي کړې چې قتال مې وسره شروع کړې وې زګاری هو یې نه کولا وکازو یقتلوننی عرب کې راغلی اغی خدا قتلول ما لیکن ما صبرو کو دامی نزی کری زکر بیا بتاوی چی بنی اسرائیل دی ڈالکلو اختلاف دی جوڑ کو داغن خبر اخلاس شوا نو دریم دل کے موسیٰ علیہ السلام سامری لراغ داغن تپوس کئی قال فما خطبک یا سامریو وی موسیٰ علیہ السلام صد شان ستائے سامریان کما خطب کسمان دا تبوست نکی چی سنگ طبیعت خده کنا صحت و مزاج شریف و ننا خطب کدا چی دیکھ استامت لبس و دارا تو آیا چی دا تا دم رکا رکو او خلق دی غرقل شرک تا دیوارو آخر دیکھ استا مقصد سو سوچی اوکار کین دا مقصد دا پارے کئی کنا او مقصد مخ کے یاد کری مقرر کری انوټ کړی ځان سره. نو سامری او ته بیان کوي ها اذ باطل پرستو دا خبري بس خبره دا څه کوي چې واضح نه وي ډېر لوی گنجائش په کې اجازه سوی هر زمانه کې دا چلی ښا خبره صرف د حق پرس واضح هي هر ورځ خبره ده الله واحد لا شریک دی عزیز ظالمانو خبری چی کنا اگر دا سی مشوڑای چی بس پا بتا وین پوئی گی خوا دیکی دو قول دی قالاوی سامری پا جواب کی بسرتو بما لم یبسرو بیهی ما اولی دا اغسو چی خلقو نلی دا گورو تا اولی غی بور وستر گی نوینو ای بلاندونه خامخا سوال پیدا کی کنه چې دی ما اولی دا سوچ خلق نلی دو دا سو پریانو دا وی چې کله دی تلو د مصر نه روان شو موسی علی السلام سره دیم ور سره وکړه زه غواړم یو د جبرئیل امین اسراغه په تنه یې جدي سره راغله نو زما دا غواړم اس هغه په تکاتو چې هغه وخت په کې خدا او چته به کړنو اځه بشین شو دبا خاور را واغسته چې وی دی کوڅه چلله دا یا دی بصورتو بما لم یبصرو بی ما ولید آغا سوچ خلقو نلیدو فقبضتو قبضتا من اثر الرسول پس موٹے میں ڈک یو موٹے دا غی خوری دخپی دا اسو دا جبریل سمروک دا خبر ہے من اثر حافر فرس الرسول اگر خورا دخپی دو اس دو جبریل اخورا میرا واغس اما اوی میں جیارا دیکی بس چلی خوا چی داش نکیگن دیکی بس چلی پکار براشی تاس شیزان سر ساتل پکاری کله چې خیمه جوړ کو نو فنبذ توها اخورن پکې وردوله په دا وینه دا کرشمه جوړه شو چې هغه باواز کون نو سوال پیدا شو چې دا کوم استاد د تویلو عزیزان او څوک ذکر نشي کوله ذوی وکذالک سولت لی نفسی ام دغسی خستک ماتا دی نفس پلو داکار نفس راتا ہوئی شیطان با سرو مکن اصلی استاد خواہ دیکن بس وی چیر دی کسی چل لے وردہ بخالی نہیں ہو نو بس ما ځان سره او ساتلم دا وینې دا شی جوړ شوه اوس په دې باندې سوال لې چې دی وی چې مالی ځو نور نه لیدنو د څنګه جبرئیل په ځاندا نور چانه په ځاندا نو اوس کیسه جوړه کا تفسیر و بقی سب جو ماندی بنا کیی خواه قیصا دعوان چوی دا سامری پیدا شو دادا سی خلق اپلار نی معلوم کن دا پیران میران طول ندی دادا سی نامعلوم پیدای دوی مور اولګي زنه دی واغستنو چرته یو غار کیو ځنګل کې وردا اوسو خو نه کنا زه جبرئیل علیہ السلام براته او د تربیت په کاو اوس دغه تربیت هم پته نه لګي چې ګنه خلی کې به ول خپل ګوته ور کولون داغې نه و پیرا وته بس ارزه چې خوې د تربیت یې کاو کاو نو د جبرئیل په جندلېو د جبرئیل په جندلېو نو یې زکه د ولي د خپل چانلې ده دا وګورو د قران تفسیر په قصه نبی نه کیږي ها کیسې د قران تفسیر نشي جوړې دي چې نه حدیث یې نه چرتا قوالی د صحابه او یاس او دیو جنتا عام مفسرینو دا ذکر کړی دي لیکن دا قول بهتر نه دی دی ګډیر غلطې دي یو دا چې د وی مالی دا بل چانل لیدونو دا اوس خبر چې دا جبرئیل د زو تربیت کړو نو دا ماشوم څوک پیجن دی ځکه نه دی دور لوي شو چې بیا جبرئیل پیجن دا نواز نه خور روا یوا دویم دادا چه من اثر الرسول دیگه با دمرا کلام رو باسو اثر خدا خور توی نو خور در رسول خنو آخ نو خور در خپی در اس در رسول تازم روک دا خبر وی پاکی خواه اشتا دینا او بلدائی چی قرآن کل ذکر کی مطلق رسول نمرات تینا پیغمبری جبریل نئی دا غواق پیغمبری لکا موسیٰ علیہ السلام شخواه حدیدلتا دا رسول نمرات جبریل اغسط دی تدیس دلیل نشتا دیم دادا چه نبز توها نبز اغی غرزولو تویلشی چستاتی ننفرت کی او سشی غرزینو اغی تویلشی اغی نا قرآن تعبیر کی پا نبزا و پا نبز تو سرخا تکا مخ کی ترشیو بقرگی چه یهودو لان اللہ تورات ورکڑے ہوگا نا فنبذوه وراء ظهورهم اغي خوخنو کنا اغي تن نفرت کنو اغي غرزا فنبذوه بہتر مانا آگا دا چی امام راضی کڑی دا او تفسیر سراج المنیر او بحر محیط دی کڑی دا سامری ہوئی چه بسورتو بمعلمی ابسرو بیهی ما چه ده موسیٰ علیہ السلام نصد دکڑی اونا خلقو نوز دکڑی او دا رشا خبر آوا ده با سرادیر نزدین است تو ده خصوصی شاگرد شاگرد رشید چه وطوئی خوا رشید نو خو دیر خصوصی شاگرد قیماتی آس دکڑی چه خلقو نوز دکڑی خوا یوا او تش از دکڑاون نا فقبضت قبضتن ما بخو پورا عمل کرو منگولی لگول چرد قرآن ترغیب ذکر کئی نداوی اللہ چبو کتاب بازی منگولی لگوی خوا نقبضت قبضتن ما پدر علم دا موسیٰ علیہ السلام بازی منگولی لگولی وی من اثر الرسول چیغه د دې موسی علیه السلام علم او د دینو پاره منګول لګول وي په خدا دا اللہ کار دے خواہ ویناسا پا میں اوڑا لرالو چی بس پرید موسیٰ علیہ السلام تابداری تدت دا کارونا ٹول غلط تھی بس نفس راتا داوئے گو نفس دا سی ہوئی کنا نفس و شیطان خلق تا دغا سی ہوئی خواہ او چې دا وګوروته د ذکرونه کې ذکرونه کې زړه کې ولا شک واچي نو بس وی او مې ورته د هغه تابعداري مي نفرت نبز ته په خپل ځای راغې چې نبز هغه ورذول ته وی چې زمند ته نه نفرت پیدا شي بس ما وی چې نیکوم او غزالي کسو ولت لي نفسي بس دا راته د خپل نبدا څخه استکړنو دا معنا بهتر را ځکه الفاظ ټول په خپل ځای دي بصیرت علم توي بصیرت مهارت توي چې ما دومره د موسی علی السلام نه زده کړیو چې خلق نو زده کړی صرف دورا چې قبض تو قبضتن کې به معنا مجازي شي په منګل کې شی نیول د حقيقي دي کنه او په عمل کې راوستل ته مجازي معنا ده زغه بشي دا خوشته دي قران کې ډېر من اثر الرسول هغه علم د پیغمبر موسی عليه السلام هغه سنت د پیغمبر چې د ماته ذکریو نامه حق لک تر یو وخت پورې نیولیو کنه فنبذتها امي ورذل ثم دا یواز دنا دا ها سو قارونم دا کار کړو قارون خو د زنا زیات د موسی علی السلام سره نږدې و ها ان قارون کان من قوم موسی هغه هم د قصه تورات تاسو کړو لکه په یاد او قاری قارون مې او تاسو کوي چې قاری و کنه هغه هم د قصه چلو بس په اخر کې خلاف شنو از خلاف ورده و جم تقه ده دوارو چه قارونم ده فرعون سره وره چه وزیر خزانو کنه وزیر داخلو سلوی عهده بانده و او ده قصده سامره اوم چه موسیٰ علیه السلام انقلاب راوسته و فرعون یه ختم که ده غار ستت نسشو کنه نبت د دې پړه کې بنیتی د موسی علی السلام سره پیدا شوی د سره چې د همون سره ډیر په دکړو د هغومونګه ډیر غټ کاروبار خراب کو زمونګه ژوند خراب کو زمونګه زندگی تباہ کړه دا ځکه وځه بس همیشه چې اختلاف راځي د شاګرد او د استاد نه دا په پیسو راځي ښا همیشه بس دا چلی خواه که استاز شاگر دی او که نازم و موتمیمی او که صدر و سیکرٹری دا دوتا نخام خواهی خواه دا دی اختلاف پا بل سن را دی خون پا دی حساب کتاب بانده خواه چه چاله دیره چاله لگی نو بس پا دی بانده شور جوڑ شی نو خواه دا بهتر مانا قالاوی موسیٰ علیہ السلام چی خوا فضحب زززا فضحب زتا خو حلاک شوی تبا شو خوا آو تا دا چی دا کارو کو کنا تلاری تا اللہ دا رحمت نلری شوی تا اللہ دا نعمت نلری شوی محروم شوی نو قرآن دای زینو کې تعبیر کوي دلته شفا ذهب او د الله رب العزت سورې بنی اسرائیل کې هم ابلیس تویلیو کنا چوته وی سي دا وکاو او نکلاو لو یو کلا چې احازن لري کرم تعالی دې دې را باندې اوچت کو او کدو تارستو کم قیامتنا لا احتنکن نزو عدد اولاد بیخ کندیو کما اللہ قلیل نو اللہ غطو مغده کی قال اذهب زمرا زازا تبسو کی لچه سکولشی قال اذهب پین فون تبیا کمنهم ما تاسو لذی تیار کرده ده دمخ کنا انو ذکر دوتا موسیٰ علیہ السلام وی فاظحاب سا زانده حلاک زانده تباک ولی فین لکا فی الحیاتی ان تقولا لا مساس ساد پارا پدی جون دو دنیا کی او عذاب دین اگر داده چی سوک تا لرازی نتبوئی چی لا مساس یرو را مال مراز خوالی تخت بطنا چلا مساس تجمینات مال مراز مال مراز چرا نزدیکی انتبا سوزی آو بر اللہ چی سزا ورکین عمل مناسب ورکی خوا ولی دا پیران میران چی دا چلول جوڑی خلق تنسلے جوڑی چی موریزان دیر شیو خان قاڈک شیو تر لری لری پوری تر لری لری پخاریو کلوی لوی خلق موریدان شی وزیرانم پکرا شی حاکمانم پکرا شی دا تازیزان لڈل جوڑی گا نخا نوس اللہ رب العزت تاوی چطبا خلق تاوی چی خدای تاو گوری مال مراز ہے مال مراز ہے دستازو پراتلو باندی سوزو ما باندی خارخ لگی داو دیو جن فقاو طول لکلی جدا سی پیران سر بیات مکوئے خوبا دا جایلانی چو توی چی گورت بیات زان لشید آتا او پریدا بیدتی دے مشرک دے پریدا دے بوئی ارماتی نبیت کڑی ہوئی علی کہا سو بیت بیت دیتا ہوئی بیت خدا گا دے چتا تا استاد ہوئی چاقیدہ صحیح کا او دا یقین ساتا چلا واحد لا شریک دے اللہ سری سوک شریک نشت دے پخدای توب کی نا انبیانا ملائکانا اولیانا لاس راکا بس بیعت خودی تو اجداتا او سر سنگا بیعت کرده ناغل ادا عذاب پا دنیا کی ورک چلا مساس یل مال فال مرادا مال لاس مراکا ما نبیعت مکا لا مساس وین لکا موعدا لن تخلفا او بیشک استاد پارا یو بلا وعده دا عذاب چه قیامت تکنا اگه که خلاف نشی که ده لن تخلفا اگه که با استاد وعده خلاف نشی که ده اوس و توی چه اگه دغس شو اشی راوله چه خلق پی گمرا شوی ده وانظر الى الائك الذي ظلت عليه عاكفا خجوخ گورا اگه اخبر خدای تا دیخا نظر کوا گواری پل خدای صحیح کوا گواری چی رکتن نشی نظر کوا اگه اخبر خدای تا دی اگر ظلت عليه عاكفا چمیشو تاغت ناسوی حرون علیہ السلام دا تاوی چی لری که دا ان ربکم الرحمن اتاسو تاوی چی نا لن ابرح مونگ با میشه ناسوی دتا تا دی بازت بکو مونگا خوصو منتو موسیٰ علیہ السلام وی چی وز دیگه خدای تا گو رہا لنحرقنه خام خام با اسوذو دلرا ثم لننسفنه في اليم نسفا او بیا به انولو اغیری د په دریاب کې په نوستلو سره د سره مونږه هغه چلوکو چې چا کړی نه دا ستاسو خدای و تاسو یو زمانه خلاص کوئ که نه د موسی علیه السلام داسې کارونه وکړه داسې خو هارون علیه السلام نه شو کولی ګوره هر چې الله خپل خپل برکت ورکړی ښه انما الهكم الله الذي لا اله الا هو بشکا حاجت روا استاسو الله دې هغه ذات چې نشته بل مددگار بغیر د دنام وسع كل شيء علما ارسل دې هر شي ته په خپل علم کې علم يم داسې چې څه شي ته نه بهر نشته هر شي او قدرت يم داسې نو الہ خواغ دے لائق تے عبادت خواغ دے ناغو بندگی نہ کوئے او اغتا نکینے اعتکاب کی نسخی تا کینے دستا سو دین دے دا واقعہ اتر دیا او آخر کی دا ہوئی چہر اغا شے ہر اغا کاغارس چداغه عبادت شوی بغیر د الله نه او پاغه سره شرک شوی ناغه د سوزول لایق ده دیو جنا الله رب العزت ویلو چې وقودها الناس والحجاره جهنم کې وسی خلق او غټي چداغه عبادت شیو دغه په ژوند دنیا کې شرک شویو دا ټول چې ګوره ښا چې دا شرک مرکزونه جوړ کړی نو سورہ غټي پکې لګولې دي قبره ولې دا سکړې نو ګمبته به پاس جوړ کړی د ملکو تاوانو ناو خرچونه پکړي د خلکو مالونه پکې لګولې ظالمانو چې باغې باندې د عوامو عجزانو بزرګونو کورونه جوړیږي چیزاگا دولتو پاوامو باندی خرچ کی نزرگون خلق پاگی باندی چی بے کور جی نو آگا پا کور شی او آگا پا دے شی نزاگا مال نزیل گولی پا دی دا شرک پاڑو مرکزونو باندی نزاگا گٹی دی نو آبا سوزی کاغا لرگی دی نو آبا سوزی کاغا سرس پین دی نو آبا سوزی چ باغی باندې شرک شوی دی نو هغه وذول لایق دی ها هر څه شي شیخ القران او طالبانو پورې غاندل پتا چې بابا غاندې جانډی راټول کینو څه چل وسره کوي هغه موږ ته کتابونه لږ جوړ کو کسول یو یا خدای دا خو یې لم سوځي اوی رشاعت آستینا غلافونا راولیو نو چی بیاد سالوشو نو اغام واغستو نو اغی ویرا نورس نو پیدا اوسو ازوی پدی خو شرک شویده چی شرک پسوشی نو اغا خلق استعمالی بیا اخو بیا سوزی تاسو نیوری انو حرقن نو ثم لنزبن نو فلیم نصبا دا دلتا مو حشر کی بوم راشخا قالا وی موسیٰ علیہ السلام فما خطبک یا سامریو سو مطلب ستا پدیکار کے اے سامریا دی کسی سغرز و سمقصدو قالا وی بسرتو بما لم یفسرو بیم خبر دادا د پوښو ما پاغ دین پاغ سوچ خلق نو پوښې پاغې باندې ما د موسی علی السلام نادي ارسل تکړه خلق نو تکړه فقبلت قبضه من اثر الرسول او بیا می منګولی لګولې وی منګولی په سنت او په طریقه د رسول علم میم کړو نو عمل می پیوم کړو خو سر ډیر وخت پنابتوها بس چې داسې کار وشي نو بیا مې هغه وغورځو چې ګوره دی خو مونږ سره بد وکړه، زمونږ ټول کاروبار یې خراب کړ، نو مې غورځو هغه علم او عمل د دې پیغمبر، هغه تابعداري د دې پیغمبر. وکذالک سولت لی نفسی، ادا ما ته وی چاوی لی ندی چې ګنه یاره زه چا دوکا کړی ما نه، بس دغه سې خیسته کړه ما ته دې نفس خپل دا کار. ده راته وی چې تا د موسی علیه السلام په تابعدارۍ کې څه ومونتو؟ ګوره شیطان عجیبه د ظالم بچی وی، ستا دپاره خو فرعون ډیر ښه، فرعون خو ستا دپاره وی سره زرو چې د میاشتې میاشتې به تا ته څومره تنخواه دغه میلاوېدو، خو ستا دپاره فرعون خو که موسی علیه السلام خو ګوره ته ښه په دې چل باندې ډیر خلک ګمراه شوی دی. او خاص کر زمونږ جماعت نه هم ډیر لوی لوی عالمان په دې اړولي دي ښه، مړه وایي دې کې څه دي؟ پیسه پکې نشته، عهده پکې نشته، څه د دنیا مشري او ممبري او چیرمینی پکې نشته، خو بس ټوله ورځ به ناستې د خلکو خبرې به وړي او غمونه به چاڼې. دا ګوره په دې د دې شاعت نه ډیر عالمان په دې طریقه ویسته ښه، دا شیطان دی که نه د زه په دې کې سم پی ایچ ڈی کړی ده کنه ښه، دلته خو ډېر چلونه ورځي کنه ښه، دا حل دی نو ښه. او نو سامري ته ګناه شته دی خو دوره چې غټ ګناه خو ده ته دی کنه ښه، چې هغه ته یو داسې چل جوړ کړو. قال وی موسی علیه السلام فذهب ززا تلاړې تباه شوې، ززا ته هلاک شوې، ان لك في الحياه ان تقول لا مساس، یقینا اشتد استاد پر اپدی جوند دنیا کې داسې عذاب چې تبا چغي وي خلق ته چې مال مراز لا مساس، مال لاس مراولې غره. وان لك موعدا لن تخلفا، او استاد پر یا وعده اشتد اصلي وعده هغه ده چه داغی بچاری خلاف نشی که دیم چه اغا قیامت تیم. وانظر الی الهی کاللذی، وست گورا وست دی اغا خدای تا گورا خوا، وست اغا خدای دا مونگ نخلاص که خوا، گورا تو نظر کوا آغی حاجت رواخ پلتا چه همیشه وی باغ بانده ناس، تا دا دمین جور جور شوی وی ناس باوی وطا ازی دازی کئی که نخواه چه ده چه ده لاس نا غٹ شیو دی که نا بیا دیتا گو تیواجی تاوی دونو تاو دمونو تاو ساختونو تاو تا دیتا گو تیواجی بولی وی که آپ ایسا پا که را لیا دا ٹوڑ ده دنیا محبت چه لنو حرقنو خام خامن با اسودو دی لران ثم لننصفنه في اليم نصفا، بیا بوالو دو ایرید دو پا دریاب کی پالو دولو سران. ورا دا سم را کورا سونوا سونا خودیر خیمتی شی پاگر دیر کارو نا کی من رسی پی جوڑی گی کتابو نا پی آستی شی عرض بی کی فنا چونکہ بدی شرک شویو. ایوب خان په وخت کې د ملکونو بیت الله لغلاف جوړاو، سعودي نه به اجازه تغستی چیرې تاسو جوړاوه نو زمونږه هم حق شته کنه، خو له هغه وزار چا کار نو څو ټوکړه به کې پاکستان جوړ کړه، سبب الملک سبب الملک چې دې جوړ کړه دیو بیا پا خارونو گردولا پلاورو پینده او داس بینی ولیو اخلق برپو سلاس تاکولا جاو اخکلولا اغیطا پتاو لگی دا اغیطا ویچ رینوڑا دا درنگ گن خوا دا گندل ترانوڑے ہوئی تازو بھی شرکو کو نو دا مونگا بیت اللہ تا چو بیت اللہ دیتا دا آریان دے دا گورو در دی خلق والی نخوا نپوئی گی نو بس زکا نپوئی گی چی قرآن نخو نو خبر کم موسیٰ علیہ السلام وی دا بس وزو زمونگ دا دی سرو سر سکار نشتا انما الہکم اللہ الذی بیشکا مددگار استاسو اللہ دے اغزات لا الہ الا ہو چنشتے بالحاجت رواو کارسات بغیر ددنا وسیع کل شین علما اغا اللہ چرسید لدے ارشیتا علم داغو نو خود خواہت ہوئی چی علم و قدرت تے ملنبی صفتو ندی خواہ علم و قدرت چدا ہو پکی اعلیٰ طریقی سرائی کرنا نغلائق دے عبادت تے وزبان دے گئے دے ابل سکدہ دے کی دے نشی چگنے کسو کوئی چی خواہ چی علم و قدرت ورسائی نبیاء خدے کی دے شی نوی چی ولی کدا چتا پیدا شی کنا وین ازا سے نا پیدا کی تو دانا منطقی میں جوڑا خواہ چی مشکلات او اشکالات پکی رو باسی خواہ